موضوع بتمي نيك موضوع بو مهم مانام بو ام ييتي لول راوتينا جامولي ليغا خام موم نانكو امالي تا موي ليغا خام امبورطانس بيغا خام موم لا تان ام امبورطانس بيغا خام ني موم لا تان ام خام نغا دوند دوما ادم ييب ميغي تنكو سي تان كون لول ريك داي واني ني تان امنا سولو ورفي نيت كوكو ناك naka la wara utiliser tam bi nga xamne mom la am xam ngeen ne l'islam bi mu ñewé dafa am nu mu teurele dund ne non la nit wara dundé lool lepp mi ngi aju ci tam comme xawna ñoo ñak quelques minutes dina biñu jullé taf sama légui duma ci sori bima def inshallah baye ak oustaz kaddu gi mu gaara ñu li nga xamne ci moy tam bi mu préparer bu paré inshallah ni wara contribuer ni contribuer bo amé ay question timi inshallah ñu def ko kon li ñu def am bashar inshallah moy xadi fi sall tambal bi nga xamné ci mom bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نيجي سنتي على تبارك وتعالى. مؤمنو ماي وير أكتن أكتل بنيو من أدجي أجين. وعي فتلان تاجين تي تومبو بينا خامنة تومبو بيتيل. تومبو بيار فاتلي جولي ديل. ndax dara tardelul julidi tay lu ñak xam seen waxtu damay faral di wax ne yowmal qiyam budé yalla daf ñu jox heure ne heureu sangam ngeen di duggu aljanna ñun ñi ëpp ci wa sénégal duñ duggu parce que respecté wuñu heure ëlëk bu ndé budé yalla daf ñu wara duggal aljanna mu nañu 8 heures pile ngeen di duggu da nga gis ku tok ba 10 heures daagu ñew sol ay ciapam rosa lève ñew tek kolam ñew ne yalla mo man dama yaakaaroon ne rek bo ñewé baxal ci foyé bu ñuy foyé waxtu mbokk yi waxtu mom moy dundu doomu adama waxtu americain dañuy wax yeketil kaddu gi degumako bu baax what time is morning ñene lan waxtu bi moy alal ji ngay am gis ngeen ñom ci gëm buñu gëm aduna lool motax ñu avancer bu fekke ñom aduna la rek wala ñun jullit nak luñu wara wax what time is tiyaba sunu waxti be wara nek utu tiyaba mais mal asaf di nga gis ko xamne ci ñaka waxtu xam waxtu préparation dem marché rek 2 heures de temps marché ba 4 heures de temps bala mu yek añ 5 heures ci ngol xam nga lu ko waral moy ñaka xam waxtu wallahi dara tardé lul julidi dul wax ñaka xam waxtu lo rek mo ñu tardé est ce meunu ñu nek ay julité chaque jour rek waxtaan rek ñu né bal leen ñu suñuy waxtu heure bi le ron nañu commencé ba meun nañu dëkk ci lool di balu bis bu nek c'est pas possible meunu nek en tant que mbolo muy dund l'islam bis bu nek ñu bëgg ci né bal leen bo démé fim nek ni li gëna tuuti ba ci kaw la wax ba ci ciombo sal nga fu ñu nek rek bal leen ñu lool dina wi julité fokk ñu xam waxtu fokk ñu xam seen waxtu parce que waxtu bi moy dund bi pour ñu xam importance waxtu ak ndirignum li annahu man lam ya'rif ahamiyatul waqt asha mayitan wa in kana yatanaffas ala wajhi al-ard mbokk yi ku xamul importance waxtu day dundu de donte ne mi ngi noyi dafa de ben borom xam xam bu mag dafa lon defal ay ay jeune waxtan ben camp islamique comme ni biñ ko joxe tam bi ñu ne ko 9h ngay commencer dimbali ñu rek 9h na la fek mu xey suba kërëm julli ba fajar rek daldi joxe wa kërëm nekk jawaji nako ma tegal nekk mu ne ko nono parce que bir dakar la jëm dama wara def wara def waxtan te 9h lañ ma jox mu ñew egg 8h fek nit ñi yéwo guñu wa camp bi yéwo guñu mu tok ba gaay yew di ndeki mu tok ba 11h ñu ko bismillah mu dugg ci salle bi da ne yene bëgg jël nguur gi yene bëgg jël nguur gi ngeen ne yene ngeen yene bëgg tax samp kaddu la ilaha illallah da tek micro bi dem ñibi mi la mo wara lool moy ñak xam waxtu mbokk yi ñu dañuy fay waxtu wi rek té waxtu dafa cher borom xam xam ni nañ ko xamul importance waxtu wallahi donte na yaangi noyi da nga dé té li ab aya alquran de wa hadha sirru qawlul kafirin inda su'alihim li moy sekere waxu yeferi kérok bi len yalla laaje qala kam labistum fil ard adad as-sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'al al-adin yeferi biñ demé yawmal khiyam dañ leena laaj ñu leen yeen ñaata at ngeen am aduna xam ngeen dañ doon foye seen dund comme laaj nañ leen ñaata at ngeen amé aduna ñu ngi doon foye seen dund lan lañ tont labisna yawman aw ba'da yawm ñen ñu ne ñun benn bis lañ fa def ñen ñu ne genn walu bis lañ fa def lolu mo am ni dañuy nekk di fo ba waxtu wi ñu ne abo commencé parax yi di ñeukenté ak waxtu wi lolu baxul lu nekk dang koy def ci waxtom gis ngeen même julli yalla dene inna salata kanat alal mu'minina kitaban wala kitaban mawquta julli sax yalla dene dama ko utal heure lu nekk dafa am waxtu lu nekk dafa am waxtu mais bu fekke ne lu nekk dafa am waxtu ñun ñu bëgg ci ne di jaxase waxtu di bâclé limuy tek moy suñu dund du dem day yaqku parce que waxtu yi ñuy fowé moy mbir mi mbokk yi fa inna ra's malul muslim fi hadhihi ad-dunya huwa waqtu alladhi huwa maddatul hayat doomu adama coffre forum wala magasin wala alalam bénéfice bi mu am ci aduna bi moy waxtom sa waxtu wi ci ngay jaamu yalla pour euleuk nga mëna am ay bénéfice mais bu fekke ñun suñu waxtu yepp li la lek nan ci pi fecc way wala waxtu wi duñ ko jox importance duñu jaamu yalla suñu lepp du dem gis ngeen liggey bi dara taxul muy soxé luddul joxuñu waxtu wi importance am da ngay gis sama yaay yaangi ni tok lélé ñu né kenn am nga majlis mu né dama am ngénté suba dama am ndé ndiki suba dama may gan suba dama may jaxal suba nangam ay xolal gis nga sun yaay yaangi ni laaj len sun papa yaangi tok fék joxuñu waxtu wi gëddëm tek ko plaasam suñu liggéey bi du dem dañuy lambatu rek te olofi nenañ ku noppi nax sa saajo fayu liggéey bi fook ñu takku jox ko yoonte bi dafa joxoon liggéey bi ak liggéey bi téra ko nelaw liggéey bi téra ko lek liggéey bi téra ko naan liggéey bi téra ko lu nekk ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid alayhi wa rattalil qur'an wala yal dako nebul nelawati gudi ya ayyuhal muzammil qum ya ayyuhal mudassir qum moy lan jogal bo joge lay def qum fa anzir gis nga moy nelaw jeexna li ku ci bok lek jeexna nelaw jeexna fo ay dafa jeex allahu akbar ñun ñu bok bëgg bok ci li té chaque jour rek xol ak ki légui ki def ma tare def sama programme mi ngi tok tafsir la bayyi jox ko kenen fakhar fakhari fi mu luwe taxi non naño jël jaga jaay wala super han ñew fi mi ni ben lañ commencé chaque jour ni la chaque jour ni la ni lañ nara dé bu ñu yalla soppi wul ni lañ nara dé lol baxul chaque jour buñ né 3h 3h la buñ né 4h 4h la buñ né 5h 5h la lolou moy tax liguey bi dem dundu mais chaque jour ñu né nangam waxtan bo dem waxtan kat bi mo fay jitu ñi def wax ñi deglu ci chaque jour fuñ la né 5h la nga ñew 5h 6h la ñuy commencé fuñ la né 4h bo ñew 4h 5h ngay commencé ci ñi dundu diiné il faut ñu bayyi xel ni li du ay tiaxan mbok yi wal waqt anfas min al mal waqt mo gëna sér alal gis ngeen alal niñ koy gérer denc kan moy foy alalam xalé ndaw yaangi ni tok ko ci may juroomi dërëm sax ni la koy ngëbé du rër bakkanam la ci tek nañ fi may kenn xaaliss légui am ko ñu bu ko nangu ha bakkanam bi la ci tek té alal la waqtu wi nak mo gëna sér alal mbok yi ba aghla xam nga bala ngay xamne waxtu mo gëna cher alal suñ ñewon tay kenn ci ñun da ngay dé fekk mu ngi yor 2 millions 4 millions mu ngi yor 1 milliard malakal mo wuti ñew tok nako bama joxe 1 milliard bi ma bayila nga dund nu muy def 1 milliard bi da koy joxe wala da koy bayyi dama leen di laaj amna 1 milliard malakal mo wuti nako la nga yor mu ne 1 milliard mu ne ko so mako joxe ma bayila nga dund donte ne day yalwani da koy jox kon waxtu wi ak alal ji lu gëna fort waxtu wi mo gëna fort mbokk yi fokk ñu xam loolu fekk gëmu ñu waxtu wi ne mo gëna fort lepp mom moy dundu doomu adama dund dem ci waxtu importance bu mu am motax borom bi tabarak wa taala daal ci giñ yalla du giñ ci lu amul solo xam ngeen yalla xam ngeen yalla bur bu tol na yalla borom asaman ak suuf yalla mo bind mo nga xamne moy borom jam yi lepp ci loxom la nek yalla du ko ndaw de neena asaman ak suuf yowmal khiyam dama koy lem tey ko ci sama ben loxo ndey jor ko ku ndaw la koku di giñ ci lan la giñ mune wal asr giñ na ci jamono giñ na ci waxtu wi xala yalla di giñ ci waxtu innal insana lafi khusr doomu adama yeb dañu perte lutax parce que dañuy fowé sen dund fukuma sax ñun ñi mais gën leen rek jaar ci mbéddi dakaru gën leen jaar ci mbéddi dakaru allahu akbar gën leen jaar ci mbéddi rew mi duggu leen ci stade yi duggu leen ci ruq ruqan yi ngeen gis ni ñi fowé waxtu wi ben jigen de bo xamné union soviétique la dëkk dafa ñew sénégal ñew université cheikh andé diop de formation muy discuter ak benn mbokk ne ko man dal vraiment seen rew mi jaxal na ma fi dal yeen julit ñi yambare ngeen seen diine ji baxul yeen seen diine ji len tardel mu ne man damay xey gis nit ñi ci mbedd yi ñu tok grand place yi di ñi ni ni ko ne ko non du islam bi mu ne ko non ci islam bi la seen diine bi la mu ne ko non du islam bi ñom ñaar ñu discuter bam tang koku ne ko est ce que union soviétique bi nga joge amul ay julit mu ne si amna julit mu ne ñoñu ni lañ mel mu ne non mais lu ñu ni mu ne wala kon du islam fekk ñi ni lañ mel forum nga gis ay grand place ñi di waxtaan ñi tok ñi ngi damier ñi ngi ci stade xola suba bu ngon di setan lamb bi bonheur lay commencer 5h ci ngona bonheur lay stade bi di fess 6h du matin ñi gis am ñu xam dañuy fanani am ñu xam dañuy fanani ndeysaan allahu akbar ñun fofu lañ toll avec ça ñu bëgg dem mo tax it coupure yi ngeen di gis coupure courant yi ngeen di gis du hasard hein dundu geet gaz bi ngeen gis muy yok teu taxaw sonatel bi ngeen gis muy mais yalla du def hasard yonent bi neena nu ngeen mel yalla indi len bour bu mel nonu mu len di ciaw du hasard yalla du def dara pour hasard qad ja'ala allah li kulli shay'in sabab lolu du hasard na mané ñu nek ci réew mi nek 90 95% nek ay musulman ñu ñuy ciaw ni guddé ak bëcëk té ñuy julli di ñaan yalla réew mi melni nit ñi ñaan ba tass yalla mënul nangu mbiri du hasard du hasard il faut ñu déllu wat tout déllu ci yalla jox waxtu wi geudum baña foyé suñu dundu yalla motax mu ne innal insana la fi khusr mu sété ñent nit wala ñent mbir illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ñi pert sen dundu ñent ñi ñoo ci bokul ñi gëm yalla taxaw ci jëf jëf yu bax farata yek nafile yi ñu respecté ko ñuy denkante deug ñuy denkante muñ gi ngeen sar bi importance bu mu am motax sahaba yi ñaari sahaba ci jamono yoonte yalla muhammad ba ci ginnaw dundum ñaari sahaba mu suñu dajé ludul dana nuyente dadi wax ben ba taal nu'minu sa togal ñu fatalante ban la lañuy fatalante sar bi lañuy jang moy wal asr ku nek fatliko sa morom ñu doga dem mbokk yi waxtu yi dafa cher motax yalla giñci wa huwa ad-dahr allazi huwa az-zaman ci la doomu adama di amé bénéfice ci la doomu adama di dafé jëf yu bax ci la julit di taxawé ci kanamu yalla ëlëk fess del ki tiyaba waaji nga xamné dafa rër ba paré fanané nafilé yow nga rër ba paré té di nalaw kan mo jëfëndiko ay waxtam ki julli fajar ba paré jël térém di jang ak ki julli ba paré sol kilotam top tafes geej di daw ñom ñaar kan mo jëfëndiko waxtam kon mbokk yi fo ñu délo ci suñu xel ñu xamné doomu adama kula raw rek mu ngi la rawé ci jëfëndiko bu mu jëfëndiko waxtom kula raw ci loolu la rawé ndax ay kemtaan yi ci nekk ak ay waarata yu nekk ci waxtu motax borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne ci léral loolu ne dafa bok ci xéewal waxtu xéewal la bu do bu ko doomu adama jëré jëriñu mu ne wasakhara lakumul layla wan nahar والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون سيد حوا رحمه الله دا فاي واخ تي تفسيرام يي تي تيري مي موني بو نين دي جان القران نين باي خيل فين و آي يي القران بو بوغي بوكاي جيري بوكو بوغي جيري نيو سا ين لا واخه بن آي فومو جيهي باي كو خيل بول برخ برخي ديم taxawal tem xolal aya bi fu mu jexé yalla néna man yalla ma len tagatal guddii ak beccëk ma len tagatal jant bi ak wër wi ma len tagatal biddew wi yépp ci seen njëriñ lay daw yow doomu adama waye lolu kemtaan gi ci nek moy kuy xalaat la ayatin liqawmin yaqilun ñi xalaat ñoo mëna jëriño lolu ñi xalaat ñoo mëna tok jëriño xolal guddii ci nek ci njëriñ xolal beccëk fim nek ni amna ci ñun ñoo xamne bo leen joxone micro nga ni lan ñen ngir ñoo nek ci beccëk ñu ne la ci lay agn ci lay setan télé alay ska zalim ñoo xamne bo leen joxone tay lan moy ñëriñu guddi ñu ne la guddi guddi kay amul ben ñëriñu lu nelaw ma teud rek nelaw buma réré ba paré ma teud nelaw ndaysan yalla neena ma leen tagatal guddi tagatal leen beccëk jant bi ngeen di gis yalla neena ma len ko tagatal ak xewal yi ci nek ak wer wi ak bidew yi waye lolou yeb kan mo ci jeriño mune li qawmin yaqilun ay nit yu am xel gis nga yenen bi da nante beugudi amna aya bo xamne fim nek ni sunna la pour bo wolbeetiko guddi moy jog nga jang ko yenen bi sallam sa yew won guddi mom lay jang inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab ñan ñoy ulil albab gis nga de li serigne bobu di wax ci ayay xam nga yaal neena inna fi ikhtilafil layli wan nahar guddek beccëk ni ñi jaxaso dum ci tek munela ayatin li ulil albab li kem tal la ñeer borom xel yi def gis nga yalla taxawul fofu bimu ne borom xel yi rek dafa dem ñan ñoy borom xel yi munel allazina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard lan lañuy trouver resultat rabbana ma khalaqta hadha batilan motax duñu sank sen waxtu comme xamna ne yalla bindul li pour hasard xam trouver nañ ne rabbana ma khalaqta hadha batilan kon subhanaka wa qina azaban nar yalla mugal ñu ci mugalum safara kon lepp luy tax ñom ñu mucc ci mugalum safara ñom dañ ci taxaw est-ce que yalla bindiko pour hasard legui nak mbok yi fele ke ñu gor gor ñu xam ñeeri ñu waxtu ha est-ce que julit pire suñu nodde waxtu ba paré war nañ ko wax waccal japp ginaaw ba nga déggé nodd bi est-ce que jaratina wax micro bi waccal len japp ginaaw ba nga xamé né 8h da nga wara dugg classe est-ce que jaratina acca nekki ngeen ba paré yegg len kenn ku nekk yoy xamné waxtu wi suma défé dara ba paré rek da may dem top mais ñun yalla yalla ñu yalla yërem gis ngeen rabu ali dund bi ñuy dund ñun mom lañuy dund tay suñ newon suñ paré won légui waxtaan wi hélas da di jël micro bi da né bismillah yegg len légui gis ñu buruk ko escalier bu xanta ji fé lolu ay xar ñoko mom ay xar ngay yewi tekki seeni boom ñu jëkënte porte nga len di dugalat tekki len ñu jëkënte porte bi gis nga li day top sénégalais ba bañuy aji mak xam ngeen avion bu fekké né avion bi 100 personnes lay def 100 personnes lay def 100 personnes ya ngi ñom lañ convoqué ñu né bismillah ya nga gis ñuy daw di ñëkënte place mais 100 personnes ñoy dem avion bi 100 personnes lay def est-ce que jar na ñëkënte man xamna ku nekk ak sa numéro la xamna fi may mais da ngay gis ko xamné day daw ñëw tok ci place jambour fi ma fi tok ma la fi jitu paté si ñëw né la lak la tuba mba anglais né la jogal nga nan duma fi jog fi ma ko ñu ne la numéro la nga ne ah numéro xolal gis nga non c'est grave day wone sénégalais ni mel non lañu ñëkënte dakar dem dikki dañ koy ñëkënte da ngay gis nit ñi lang ko bay lang ci buntu yi tata yi car yi kazalika super yi non mais vraiment ñun dundu ñu parce que li ñuy dundu ni du dundu nit rabbi sax do ñu def li yalla ba mu adresser nit ñi ci ñu ne amuñu conscience ba ayé bi di yeex rawali dañu def délégation ñew ci yalla ne ko yow yalla ya nga bind nit may ko xel mu mu ñep xel témer yoon mais biñ koy xass dang ko tollal ak ñun mo tax ziyade bi am yalla mu ne balhum adal wallahi ñi ñoo leen gëna reer yeen yenni yefu rab la wala fi sax dañ nan def yaramu neen di wër fo yexsi ñu ne ak rafet ñu ne fas la jitt fas moy def yaramu neen du son mbugu te fu mu yexsi ñu ne fas wek ak rafet wala mais tay nit ñe koy def nit ñe def ay yaramu neen demb la won vendredi de dañuy julli juma ben way ñew sujjo sama kanam karat silib bi na farak ci biti gis nga dafa kris xawma jek daana xawma kris koras touti ma japp ci jinn bi yëkëti waat xamne problème la vie ni ma bay ni xolal lolou est ce yef nit la lan mo taxone ni disol tubey war nañ xolaat suñu bop war nañu xolaat suñu bop mbokk yi mani war nañ xolaat suñu bop nan leen xolaat suñu bop mbokk yi lan mo tax ngeen ñew kan da ngeen bëgg lu ngeen fi jëlé pour bu ngeen ñibé ngeen changer kun da ngeen fi dégg lepp luñ fi wax ngeen jëlé ko mais bu fekké ne jëlé wu leen fi dal yeen ak ñi wax dong yeena yem fi waxtu da ngeen fi ñew pour gagner waxtu yi da ngeen fi ñew pour gagner waxtu yi mais heure yi waral na len fek ci keur yi ngeen di def lu bari mais dañu bëgg ci yeen formation mo tax ñu indi len fi bu len yaakaar da ngeen ñew fi rek pour lek naan ciébu jaga bi gaay togg tay ciébu neexna loolu indi len fi d'accord ngeen ak man mbokk yi yeenante bi sallallahu alayhi wasallam dafa tourner xelu sahaba yi ci pour importance waxtu mune lan lan tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta yusal an arba'in khisalin an arba'i khisalin an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an amalihi madha amila fihi hadith bobu Tirmizi solo nako neena hadith bu wer la bu rafet bu wer la lan la yonenti bi wax sallallahu alaihi wa alihi wasallam neena doomu adama budé cëpp yowmal qiyamah yonenti bi neena assalamu alaykum deug len yonenti bi moy wax yonenti bi wax ken warul nak ken warul yëngatu ken waru nek di wokatante imam malik da ron jangale waxu yonent bi yen ñet imam malik da ron jangale waxu yonent bi ben jitt diko fet jitt xam ngeen jitt jitt bi diko fet muy gagn mais dagul wax ji muy dem jitt bi fet ko juroomi yon bu mu pare kim don jangal ne ko tay gis na la nga may jangal sa kanam gi di changer juroomi yon mu ne ko jitt moma don fet te bëgguma dag waxu yonent bi jitt moma don fet te bëgguma dag waxu yonent bi mbok yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena do ma adama bu ne cipp yowmal khiyam ñent lañ koy laaj bi ci ñeuk moy an umrihi fi ma afna sa dundu gi ci loko jexal dundu gi waxtu wi bok na ci wala bok ci sa dundu gi ci loko jexal est ce que tay nit ñemele ci ñun ñu ne la sa dundu ci loko jexal nga ni man da lo setan tala rek man mbeur la won wala man dama doon sim wala man disquette la won wala man rappeur la won wala man disco la won wala man nangam la won sa dundu gi ci lan nga ko jexal yonentibe dañ la koy laaj kon legi suñu déggé li suñu dundu ci lan lañ ko wax jexal bokk yi suñu déggé li so démé yowmal qiyam liñ lay ñëk laaj moy sa dundu ci lan nga ko jexal kon suñu dundu ñun ci lan lañ ko wara jexal jamu yalla ñaarel moy an shababi fi ma abla sa jeunesse bi nga amé 18 ans ba ba ngay am 40 ans ci lan nga ko jexal fi ñaakan ngeenam kan mo fi am 18 ans ana ñoo ñoo fi am 40 ans 18 ans ba 40 ans yonent bi neena dañ leen koy laaj Allahu akbar kon fofu lo wara def moy nga takku jaamu yalla nek ci julit ci sa 18 ans ba 40 ans yoy lu ne nga def ko ci jang diine mokal alquran lu bari jangal hadith lu bari jangal ci fiqh lu bari mala saf tay mi ngi ni duñ jang duñ jang duñ jang da ngay gis ku nek ci sunna def ci juroom fukiat munugul lire bokk indi lon tilawa du ko lire azkar yu bare bare munuko sitou nak ngeen jigen ni suñ organiser ay cours de soir sax kenn du jangi lo fa lañ ko tek hein yaay aïssa mokalon na ci hadith 2210 hadith 2210 fi kan mo mokal 10 hadith yi muy tari micro bang ni yi muy tari mu tagale ko 10 yo mokal nga 10 ku mokal 15 yo tari do joom ku mokal 20 yaay aïssa mokalon na 2210 hadith 2210 Abu Huraira 5374 motax mu nek di ëpp li mu mokal ci waxu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy Abu Hurayra kan mo ci top Abdullah ibn Amr ku ci top Abdullah ibn Abbas kan moy 4e yaay Aisha na ñun fi tay wallahi comme ki waxna mokal na 10 bu gis nga keneen yëkëti wul instant bi lan ngeen di def luddul jang lan lañ leen soxla luddul jang lan lañ leen seen yaay yi soxla luddul jang lan lañ leen seen papa yi soxla luddul jang instant yi ñu toll lan ngeen di def luddul jang lan bu fekkone liggey lañ leen soxla kon ken leen indi fi mais gis nga diine rek ak jang diine ak jang kon fokk ngeen jang mbokk yi dañ la laaj sa ndaw ci lan nga ko jexal waye dañ la laaj sa alal foko jele ak foko duggal dañ la laaj xam xam bi nga amone lan nga ci liggeyal yalla ibnu abbas radiyallahu anhuma qal qala rasul sallallahu alayhi wasallam ni'matani مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ عبد الله بن عباس نينا يوننتي بي نينا نينا نياري خيول نيت ني خامو نيكو نيت ني دنجي بيرت نياري خيول نياري مير نغي ني خيول لا وايي نيت ني خامو نيكو ني لا يوننتي بي نياري مير يوي لان لا مون وير اك ام تان وير الله اكبر خام نين نان ньо خام نجيري نيو نجيري نيو وير نان ньо كو خام ديم لين اوبيتال ngen tek ñu teud nga gis ko xamne ndaysan mom soko ne won legi lo bëgg mu ne ñaanal ma yalla ma dé na bëgg na dama bëgg dé rek ma noppalu amna ño xamne loolu lañuy ñaan xolal dé pour noppalu ndaysan dé pour noppalu semaine bi fekk ma ngi nekk fouta ñu wama téléphone di ma taggé jigen jo xamne fébar na 2 ans mu jigi xam nga lan la mënul lek fi lañ bënd fi dugal fa rakol jaarale ko ni su lek joté dañuy def ay lek def ko ci ben pikir ko ci rakol bi affaire bi daldi jaar fi té 2 ans la nekké nonu 2 ans rakol la rakol lañu fi lañu bënn fi dugal ko fi su lek joté ci rakol bi lañuy pikir lek bi daldi dem té ko ku ndaw la ñu ndaw ñu ndaw la tay bo doon dem hôpital di nga gis yeen ka yo xamne so ñëwé di nga tok 2 heures de temps do normal ndax li nga gis kon ñun ñi ñoo nekk fi di fowé suñu temps suñu wër gu yaram wër bi ñu wër fimu nekk ku xey di cëpp so yëkëté loxoy mu jog tanki jog fekk nañ ben way bo xamne tëdd na 5 ans ben borom xam xam bu mag diko séti bimu ñëwé matroud abdullah al matroud moko séti won bimu ñëwé ne ko lo gëna bëgg muneko sayuma degge hayya ala salah fokk sama ronko ngeen parce que musuma ko wuy ci tay lo rek la beug wa sayuma degge noddu kat bi di noddu duma mebet lulul rek jog dem jak me munatuma ko tay ha amna ci ben borom xam xam bo xamne ki mu seti koku bi mu juddo ba legi waxuma la dox me musul taxaw lan mo mag ci yaram bi moy bob bi rek mo mag yaram bi yeb dafa nek lir mais bob bi rek mo mag bob bi rek ka mag yaram bi yeb numu melone lir la mel ben borom xoxam setiko waxtan ak mom bayni bi ne ko tay lan nga bëgg yalla maylako lan nga gëna bëgg tay ji ci aduna yalla mayla mu joy bu metti mune xamna ni ma tedde mom ma yag ci xana ci sama xol bi mom moy yalla sama xol bi moy xalat moy yalla mais musuma moy yalla parce que musu judduna ba toll ni ma tollu tay amna juroom fukiat musuma genn sama bir nek lepp fi lañ makoy defal mune xamna kon suma fekke ni amna bakkar sama xol bi la mune waye len dong la bëgg ngonté yalla may mako moy may dox di and ak julidi di bok ci sappé jakkay xolal ñooñu mbokk yi liñuy mibit xolal ñooñu liñuy mibit ñun bu julli joté fi noddu rek du doy fokk ñu la wa ci len julli rek du doy noddu rek du doy fokk ñu yuuxuñu wa ci len julli Allahu akbar lutax moy ñé dañu xam importance waxtu wi dañu xam njëriñu wër benen bi nga xamne dañ ko perte moy njëriñu am temps al faragh senegal li ñuy fowé ci waxtu suñ ko doon liggéey kon réew mi dem na li ñuy fowé ci waxtu c'est trop wallahi damay faral di wax mbokk yi même réunion sax réunion liñ ciy def ci temps dafa ëpp dama koy faral di wax sama mbokk yi fe damay yenn say damay gëdd dem seen réunion de bureau 3 heures de temps da ngay réer ba la ñëw di réunion ba minuit ni ça c'est trop duñu wara organiser lu nekk nañ ci jël lu ndaw tay buñu rek lay li suba ñu ñew rek la leneen mais ñu bëgg jël aduna bi yëpp bokk rek la ben minute mënul nekk du dem dañuy sonna suñu bop dañuy régler ben mbir bu fekke fukki sous section ñu am problème ñu jëma rek la ñaar set ñaari sous section yi tay ji réunion bi ñom ñaar lañ ko jaglél seen fièvre lan la ñu jëm ko régler mais fukki sous section ñu bu ko régler ben yoon du dem ben bi rek bala muy paré heure bi jeex ñu ne nañ ci yok 30 minutes bi jeex ñu ne waat nañ wote waat xam nga lu muy bu yagge ci mbolo mi dafa am ñuy énervé tok bok ci réunion bi mais duñu xalaat tok ni rek parce que sen dañu programmer won leneen légui sen xel fa lay nek légui buñu bakalé réunion bi affaire yi bakalé ba mu jax tak ñu jël jugal ci tirwali kenn duko defi ñu musibe la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam non la daan régler ay bir mu nek ben la daan jël khuzu min al amali ma tutiquna fa inna allaha la yumillu tatamillu yonent bi ne jël len lu ngeen attan yalla du yokkat yonent bi da fekk soxnam ben soxnam ci soxna yi mu la xawma tantam la mi ngi laxas ben boom dina fi la gudi laxas boom bu bugge sonu nga xamne mënatul taxaw day langamu ci boom bi taxaw langamu ci boom bi pour du tok yonent bi ne ko li nga def bëgg def de du dem ya nga bëgg yenu lo attanul jëlal lo mën khuzu min al amali ma tutiqun jël len lu ngeen attan yalla du yokkat ludul ngeen yokkat jeulal lo meun kon mbir mi lol la mbok yi su ko defé ñu xamné tay ku gis dundu doomu adama yi man ra'a halu an-nas al-yawma ma al-waqt yakunu jawabu ta'ajjubihi annana khuliqna lina'kula wa nashrab wa natamatta' wa nal'ab faqat tay ku xol sunu situation dund nga chambar ko biir ak biti li nga ci jele moy waru nga yakara do ma adamay yalla daf leena bind pour lek ak nan ak fo tiaxan dem dik tawax ay chateau tawax ay keur dajale ay yere nga gis armoalu yere bu fess dal gis ngeen ki ma len di wax ni barki dem dafa de ci bir febar mo mu teud de jot na fi tane rek teggi fi ben 500,000 daw dem Touba Sandaga xoti lako gëni la yi mala wax jënd père dal jënd ay prix ko ku febar ba tollu fofu de ñu lay defal rakol ngay lek rakol mu fiix ben fiix rek nek wa keur gi ma ngi ñew luyé taxi ndeké dafa téggi nat dem jënd 70 ganila 5 prix bi péro dal ñoo def ci armoire xolal bi mu dé lañ xam lañ ko xam ganilaay solo ko dé gis ngeen ngir aduna aduna rek moy li waji wax ni xolal ku nekk ci sukurat nga olé nga tuub déllu ci yalla ngay xëccio aduna di gëna la nga mu ci aduna di gëna la nga mu ci aduna xolal xolal ku egg fi waye mbokk yi war nañu delu ci yalla tabaaraku wa ta'ala ñu xamne yalla bindu ñu pour fo pour lek ben borom xam xam dafa ziaré ci ben talibem mu ñew rek nek talib bi dafa organiser soirée ci bir kër gi mettel rek mu yexsi ñew feug buntu bi talib bi ñew ubbi rek gis serigne bi la mutti mu ne serigne dama occuper tay quoi am 2000 yi nga jël taxi ñi bi serigne bi ne ko ma bañ tek serigne bi deg na affaire ci bir dañu ne ma bañ de mu ne serigne ma jox la 3000 ndax nga dem ba benen serigne bi ne ma bañ mu ne serigne ma jox la 5000 serigne bi ne ma bañ mu ne serigne lo bëgg mu ne ma dugg ci bir ci lay fanan tay mu ne serigne tay dama occupé serigne ma ngi deg musique bi affaire ba ngi ñew bu ci bu ndugër gi te mom legi amna kersa bu gul serigne bi dugg gi situation bi fofu num démé mom ne ko serigne bi deg rek du xam lu ci bir loolu la bëggoon serigne bi ne ko ma bañ tay fi lay fanan mu daal yu bu serigne bi dugg rek gis xalé yu goor yi xalé yu jigéen yi di cëpp cëpp serigne bi daal ñew rek daal jël sésam tok jakarlo ak ñom ñu cëpp cëpp cëpp cëpp cëpp cëpp ba son serigne bi mu ne dijje bi alma micro bi xol ko mu ne arrêtel tuti ma arrêté mu ne tok leen ñom ñom ñu tok mu ne ndax amna ci ñu jang alcorane et ñu ne ah mais ñun ñep jang nañ nous sommes des musulmans mais pourquoi aussi toi aussi na du jang na alcorane ñu ne waaw jang nañ kay mu ne waaw dama bëgg ma ngi jang ni ab ayat suma juumé rek gaganti leen ma ñu ne ko bismillah rek mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wama khalaqtul jinna wal insa illa liyal'abun lu mu waron wax lu mu waron wax illa liyabudun mom lu mu wax illa liyal'abun rek ñu ne ko subhanallah serigne bi mu ne la ñu ne ko yaq nga mu ne luma yaq ñu ne da nga ne wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun du ya'budun de mu ne lan la ñu ne illa liya'budun mu ne lu ngeen di def ni lan la yalla de ne dama bini te gina pour ñu jaam mo mo mu ñew jang aya bi ne yalla dama bini te gina pour fo ñom ñu ne ko dede du pour fo de pour jaam la mu ne li ngeen di def ni lan la ñom ñom ñu tok xolante mu ne li lan la li ibada la wala la'ib la ñu wax deug yalla serigne bi li fala mu ne kon li mo tax yalla bind len ñun legi wa senegal lan lañuy def ñun yalla dene wa ma khalaqtul jinna wal ins ñun ñu ne la ya'budun ñun dañuy fo rek fo guddi fo beccëk fo bi legi amatul sax waxtu fo rek ku fawul bokko fo kari sax ñoo fepp xaliss legi senegal ñi fo ñoo fepp xaliss xola barki dem combat bi ñaata seconde la ñaata seconde la eh setan ngeen ko bayyi setan ngeen ko fi la len fek ah recc ngeen kon waye xamna ne bu ngeen bi ngeen fi nekké fi ngeen nek mais amna ci ñu bëggon setan oustaz oustaz indi ñu fi ben télé way amu ñu la ko wax ñu ne indi ñu fi ben télé ñu xol wala rek ndaysan ko lañ tollu tay ñepp leg lañuy riir ndaysan kenn du liggéey ñepp téla wacc ndax combat bi ñaata seconde nga deg ñu ne la 4 seconde la ñaata milliard ñaata million yaata million 70 millions 30 secondes ñu jël suñu xaliss rek di lek jël suñu xaliss la suñu xaliss rek lañuy foyé xaliss réew mi 30 secondes nit am ci 70 millions yo xam yow dooruñu la ab courpeñ ñako nga jël sax même bu la daanelé nga jël sax xaliss jënd sax auto bu rafet jaar ci mbéd mi di dem ndaysan nit ñi di la xol defo dara lo def lan nga ci def dara am 70 millions dof yeb dem setan yi jël sen xaliss lañu jël xolal ñun ñi fi ni ci camp bi ni ñu tok ku nekk bu indé 1000 francs ñaata la ne ñun ñi tok fi rek fi di déglu ku nekk 1000 francs ñaata la légui nak ku nekk bu indé 5000 ñaata la ñu dajal estade demba job ni mu toll ku nekk ñaata ñi 5000 lañuy pass ñi 10000 lañuy pass ñi gëna dé ñoy pass lan 1000 francs lolém ñu dajalé ko ndaysan seddo yeen ngeen tok fi di sétan rek ñi seddo sen xaliss sétan rek xuma lolou sax jam la supporter yi ñi di dé auto yi di mbëk sali ku dé ci bëre loy wax yalla ku dé légui malaka bi fekk la bir ba mel né la yow fo dé nga dama sétani won bala gay lolou nit ñi mëna ko tontu ci kanamu yalla dañ xolaat suñu bop mbokk yi xam ngeen lutax kan yi ñukoy organiser moy pour bu ngeen fi joggé ngeen baña sank waxtu yi tok ni sax di setan télé di setan lamb tok ni di setan télé yak waxtu la ñaata ay alcorane nga fi mëna jang ñaata hadith nga fi mëna mokal ñaata rak nga fi mëna julli ay xol amolo tok depuis 4 heures tok depuis 4 heures mbeur mi ñu ne ñewagul ba mu ñew sangu tous tous am nga tok rek ba timis sax doko julli ci waxtu yi ba timis passé nga doga jog do julli de parce que sa mbeur mo daan nga daw zibilé ak sa kala yuxu ci mbedd mi han ak sa kala gi de kala bi ni nga daw ñu ne ah ibadu yi sax legi dañuy ki nga ne ah ibadu bacc lan dama koy faral li sama fans la xey suba do ci yem de say jox la de passe nga dem xaj de passe bi jënd ci photo bi indi duggal ci sa album koku xam nga ben bis bu ñewon bu ne len dama la bëgg tak nga nangu xalé yi tok fi am na ñoo xamne bu ba la gay ñewon bu len tak wala moolo ñu nangu de ah baxna tok len fi daan yalla téré un jour viendra ngeen am gorom beur de amira bo ci waxut bisé nga ñew ngeen am gorom beur de parce que au lieu ñu bëgg ñu jang alcorane au lieu ñu bëgg ñu am diiné légui bëggatu ñu ñooñu la lañuy xol ah xaliss ak lu kenn xamut kon bisé ngi ñew rek ñu indi la fi légui ben na la aja taaj ki moy sama bërem gër da gani waaw ki du diw ñu ne la waaw mom la koy moy bëre jël am bi da lañ jallu musul mbokk yi tay lool moy suñu mbir tay bokku nañ ci mbir yu bari ci mbiru aduna jaxasse ko nit ñi waye dem nañ sax ba jël jikko rabu ali jikko yéfer yi nga xamné yéfer mom aduna am yépp lan la lek ak nan yéfer yi lan moy sen djublu way ci aduna moy lek nan ciëppi def tourisme wër monde bi dugg ci geej gi patax yi ci tefes yi yéfer lool moy mbiram xam nga lutax mom aduna la am ñun nak suñu dundu dafa cher mbokk yi suñu dundu dafa cher waxtu wi dafa cher pour ñun parce que ci lañuy am ay tiyaba yu ñuy duggal ëlëk aljanna waruñu nurok yéfer la yalla santul len mom amul lu muy julli amul lu muy wor amul lu muy def amul lu mu wara jang amul lu mu wara mokal motax xolal yéfer yi ñom ñoy def tour de monde di wër def rally xolal Paris Dakar ay auto di daw di accident di dé jël ay avion di def lu kenn xamul xolal geej yi lolu yéfer yi ñoko mom ñun julli di momu ñu lolu ñun suñu dundu dafa cher yalla def ñukoy laaj ëlëk noyi bo noyi dañ la koy laaj ëlëk noyi par noyi ben way day wone ne importance du dund muy wone mu ne dafa melne ben way bo xamne ben xaritam dafa am xaaliss bu bare waji nak ba mu gëjé gis xaritam bi yagna ñom ñaar ñu dajé kenn ki amul dara bu agné du rër bu réré du ndik amul dara mu dajé xarit bi xarit bi lepp la am xarit nako yow ni nga mel mu ne waaw mu ne man xawmo ni nga mel sertima mu ñew sertsi xarit fekk xarit ba nga yor ay magasin wu or ak alal mu ne ko lan nga indalé mu ne ko man kay indalewuma dara mu ne ko sa poste rek nga yor mu ne wa mu ne dama bëggon nga ud ay sac nga sol ay sac bam fess nga yobbu sa kër ci alal ji koku ne ko indi wumay sac mu ne ko magasin bi ay sac la dama nga yullu yep nga sol ko bam fess nga yobbu sa kër waji da dem ubi magasin bi gis fa sac yi mu genn sac yi fegg ko bi muy fegg sac yi rek mu tourner rek gis ben lal bu noy waji nak daari koy won ne ko sagi sol ko bam fess sagi bu ci fess rek ya ko mom waye bo solul perte nga te heure la la may une heure de temps la la may parce que damay dem nga gaw guenu damay tejj sagi nak solal bam fess bu fess rek ya ko mom waji duggu mu xol montram une heure de temps lañ ko may mune bon xaral ma comme gis na fi lal bu noy bi xaral ma tudd fi tuti ma noppalu après inshallah ma juk sol sama sagi yep ma dem ñibi ma nek borom alal lal bi mom lal bi nga xam da ko gis lal bi boko xolé rek da ngay gëmmentu ndax num noyé mu ñew taari teede ci lal bi di nelaw ndeké heure ba jeex na mu jekki jekki rek xarit du ñew fëgg ko ne ko paré nga sol mu né non dama don ki mu né ko gënal taari xëc buntu bi tej lolu moy dundu doomu adama hatta iza jaa hadhumul maut lu mi wax qala rabbi irji'uni lalli a'malu salihan fi ma tarakt wala ko yal di wax kalla innaha kalimatun huwa qa'il gis nga tay doomu adama mu na nek di fo badde malakal motu ñew taxaw sa kanam nak ne la tay da ngay de lu doomu adama di wax ey yalla bayima ey sama baye bu soobe yalla double kol lay muro double kol sama nopp yi dotul feñ sama kawaru bobbi ken dor ko gis ci mbeddi man ken dotul gis sama baat yene say sax dana ko karaj karajal diko def kolu oiseau makki ko ni genne fi ni tak tagal fi inshallah yalla malakal moti balma lol do mako defati dina jël jilbab lay ut xam ngeen li ma wax amna moura yo xamne kol bo xamne boko muro gaay dila gis fele nga jël ko yematuma lol dal koy def ni krit krit kaj kuj genn nopp yi surtout nak bu la sey ay jëndele ñaari jaara yu xawa bes nga xel fa ma won ñom fatima ñom bisou sama ki quoi ah yene ngi rede lu xew ah xara amna ñoo xamni fo mo leen sama jaaru yu bes ci tay té la ko jënd fo ñu gis ko di ngeen ko gis fal force da di jël kol gi ne ko ni ci ginnaw tak fi nan ni nak pour gaay gis amna ñaari jigeen ñu doon wujje ci kër kenn ki ñaan jëkërëm xaaliss da dem lettu ji lettu yi rafet keneen gëmi daan ñaan jëkërëm da di fuddun légi nak ki lettu bëgg na won wujjeem bi ne man dama lettu mu jëg fa rek ñew rek dal ne ko yow gisoo sama xari gisoo ko koku daal ne ko dama fe yendu gis nga ha xam nga loolu mooy lan lool mooy lan mooy ku nekk na gis yow tamit ñu jëndala benn jaaro rek mu tax muurootoo benn jaaro wala nga lett rek tax muurootoo benn jaaro rek wala benn lett wala nga am benn kol rek nga ni kol gi il faut tay ma karajal ko est ce que loolu diine la loolu diine la mbokk yi seetaan leen muuraay mbokk yi nañu xoolaat muuraay yi dégg ngeen mbokk yi xoolaat leen muuraay yi mbokk yi nañu xoolaat suñu muuraay yi dégg ngeen kan motax ñuy muuru yalla oh mbir so koy def ngir yalla niko yalla bëgge nga koy defé wala niko wala yow ni nga ko bëgge han niko yalla bëgge yalla nan la ko waxé ci alcorane nang ko defé nonu moy bu mu xat bu mu yarax bu mu loolu la yalla wax kon bul japp ne da nga wara muuru par samba bul japp ne da nga wara muuru ngir dem da nga wara muuru ngir kan amna ben téré bu ndaw bu tuddu man amaraki bil hijab man amaraki kan mo la sante nga muru tere bu yene war ngeen ko jang kan mo la sante nga muru est ce que sa papa la amna fi ño xamni tay bu sen papa deewon rek ni commencer def ni koli fi ci digg bop yi fi genné li am ñoon bu sen yaay deewon rek ñu commencer ni ni ndax dañ nan ah sama yaay mo mon sama man li ngeumumako de bugumako sax sama yaay la rek sama yaay momay forcer nan ñun ay iba ku koy def ngir sa yaay wala nga koy def ngir sa papa wala nga koy def ngir samba wala nga koy def ngir demba do am ben tiyaba te bo de da ngay dem safara kan nga koy def pour mom bo de nga am tiyaba pour kan yalla yalla rek kan motax ngeen di def li yalla ku tax ngeen di def li yalla yalla kon nak yalla mom ngeen di def da ngeen di set ni ko yalla beugé ngeen defé ko non mbokk yi ma ëppaluma nañu xamné ñun suñu dund du lek ak naan rek ak fo wessu nañ fofu ak xol yéféri ni ñuy dundé ñu bëgg dundé non dédét borom bi tabarak wa taala day wax ci alquran afasittum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un bu len yaakar né dama leena bind pour fo bu len yaakar lool ay ay la yalla def ñu laaj ndax da ngay na yaakar né dama leena bind pour fo yalla mom la mo lañ wax de benen aya yalla mu neñu wama khalaqtul jinna wal ins illa li ya'budun yalla len dama leena bind yeen ak jinne pour ngeen jaamuma imam nawawi neena bu mi fi aya bi neena wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibada ñom leer na ci ñom ne yalla dalen la bind pour ñu jaamu ko kon nak comme yalla dalen la bind pour ñu jaamu ko fa haqa alayhim al i'tina bima khuliqu law kon ñom war na ñoo yitte woli tax yalla e ko li ni ñu tabax lan mo tax ñu tabax ko fi dama bëgg suma laaje ngeen tont li ñu tabax lu tax ñu tabax ko pour jang basang yi ñu la lu tax ñu la lan lemb yere yi ngeen sol lu tax ngeen sol rajo bi moy waxe lutax li pour lan la li pour lan la lo laaj fi rek amna tonte lo laaj amna tonte lo laaj war nañ la tonte legui nak ñun nañ laaj lan motax yalla bindu ñu ku nek na laaj sa bop lutax yalla bindu la ku nek na ko laaj sa bop dedet sa bop ku nek da laaj man lutax yalla bindu ma lan ngeen di tonte gis nga do am leneen de do am leneen de lan ngay am moy pour nga jamm ko ku nek lajal sa bop fi liñu wër lepp lo laaj rek amna lutax lo laaj rek amna lutax kon nak imam nawawi neena war nga gor gor lu ci li tax yalla bind la kon nga nek ci nga baña fowé sa waxtu demena tay buñu joggé fi ci camp bi bu jéxé suñu délo wat ci kër ga sank dama yobbu ben malade kër shayba bokku na ci lim ko wax yow mba bo julé fajar ba paré do tuddat munako ha kay munako lol tax shaytané duñ la bay yow shaytané dula gawa bay comme ça yow tuddu le fajar tuddat xolal julit bi nga xam dafa julli fajar ba pare bëgg tuddat julli bu julli fajar ba pare bëgg tuddat xaar ma tuddat way ba 10h ndaysan xolal fofu liggey bi leg nga tedd ba 10h yow jigen nga nga yew da nga waron doxas da nga waron balé ya nga waron liggey bobu nak na dina soti añ bu naaje ngo añ bu nara naaje ngo ah waw parce que da nga julli ba pare tuddat digënté julli ba paré xolal li fi nek ci ay tiyaba ci say azkar ci jang alquran ak sa liggéey yo wara liggéey mbokk yi nañ leen gor gorlu ci ñetti taxaway war nañ ci taxaw ñetti taxaway yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ightanim khamsan qabla khams préparer juroom bala juroom ñew lini may lim lini may wax suma ko waxe ba paré dina ko laajaat fi mbolo mi ñi ci kanam nak ba ci ginnaw ñepp duma bayyi kenn ba ci ñëlé juroom yi may wax suma ko waxe ba paré dina xëcc fi ay nit ne leen netali leen wad juroom yi ku yabo nak nga préparer duma bayyi kenn nak mën na wo sax amira yeenent bi neena préparer leen juroom bala juroom ñew muna shababika qabla haramik fi nga nekké ndaw jaamu yalla bala ngay magget fi nga nekké ndaw xalé bu ndaw yaangi ni xalé nga xalé bu ndaw jaamu yalla bala ngay nekk mère jaamu yalla bala ngay nekk magget fi nga nekké ndaw ngay préparer shababika qabla haramik fi nga nekké ndaw fi ngay gor gor lo jang fi ngay gor gor wala fi dañuy lepp ñu ne kala kala bop ak ndig fan la ci wara jitu kuy tontu nekk ci loxom kala xam ngeen kala tayi def kala kala gi ci bop bi la waron jitu wala ci ndig li kuy tontu na ngay keur sa loxom kala fan lañ jëk nekk kala fan lañ ko wara jëk tek yow ci ndig kala ci ndig lañ jëk mujjé ci kala bu ñëkke ci bop xam ngeen fu muy mujjé ci ndig bepp pay gis ngeen pay ngeen gis legui ni ñu tak seen ndig ni ñu jaar ci mbéddi lu way man da ngeen leen di wax ne kala gi ci bop bi la waron ci ndig li la waron jëk kala bu ñëkke ci ndig rek ci bop lay mujjé waye bu ñëkke ci bop pour goor fu muy mujjé ci ndig lool lan lañ ci bëgg wax lolu mak pay lan lañ ci bëgg jàngalé moy bi nga nekké ndaw jaamul yalla takal sa ndigi te jaamul yalla ben borom xam xam def mané ndax yobbu nga sa dom dara mané ko waw mune ma xalé yi da ngeen len di def ay weñ yu ñuul buñu maggé nek or xalé yi da ngeen len def weñ gu ñuul suñu maggé nek or mais bo amé dom nga def ko or bu maggé nek weñ gu ñuul deug lu wax wax yi or ak weñ gu ñuul bop valeur or ak weñ gu ñuul man mopp valeur or so amé dom mu nek xalé dang koy def weñ bu ñuul su maggé mu nek or ndessane tay bo mokal na alquran xola fo tourner rek mère ñu né ki sama dom la mokal na alquran né ñu né ndessane wi ndessane fim nek ni buñuy conférence suñuy wo ñi jang ñan lañuy wo ñi mokal waaw am nga ñu xamul dara kenn du len wo ana ñi mokal nga né mu né ma ñu ñu jox nga gis mu commencé awu fuñu dem rek dañ koy wo bu dé gor nak fofu mo gëna graw mom lañu def imam mom lañu def lek fu mu yexi gaay da tey dali waaw amna ño xamni tay buñu nané ci kaas sax da ngay gis ku nek na ma jox len ma kaas bi amna ño xamni seen yéré buñ ko foté amna ñukoy naan jox len ma naan foté mi waaw ngir lan xol rek ngir na dañu bëgg tiyaba dañu bëgg barké lool rek mo leen ci duggal don tane lool kenn duko def gis nga parce que ñoñu dañoo jang kon nak mbokk yi fi nga nekké ndaw jaamul yalla bala ngay magget ñaarel moy sihatika qabla sakamit fi nga wéré jaamul yalla bala ngay fébar ñun ñëpp ngi ni wër keng ñëpp ngi ni wër dara jotuñu kon nañu fonk jaamu yalla bala fébar di ñëw fébar nak kenn xamul kañ la fébar xamoo kañ la dé yaa ngi ni dem rek man nga tudde leg yalla branché la ko rot ci wir gi ba mu set kou la gis tay gi daldi joy ne ki ni la mel legi ñu ne ni la mel kon nak fi nga wéré jaamul yalla xamo kañ la febar di bet wa ghinaka qabla faqrika fi nga amé jaamul yalla bala ngay ñak fi nga amé nga am sa am am jaamu ci yalla lepp lo digi ci lu bax gennel sa alal nga joxé wa firaqaka qabla sughalik fi nga amé temps jaamul yalla bala ngay occupé wa hayatika qabla mautika fi nga dundé jaamul yalla bala ngay dé jurom yaangi non fi nga nekké ndaw jaamul yalla fi nga nekké ndaw jaamul yalla fi nga nekké ndaw jaamul yalla bala ngay magget fi nga wéré jaamul yalla fi nga amé jaamul yalla fi nga amé temps jaamul yalla bala ngay occupé fi ngay dundé jaamul yalla bala ngay dé jurom yaangi non yi ngay tek sa kanam ma ngi ni dama wër kon lan moma war ma jaamu yalla bala may febar ma ngi ni dama am lan moma war ci sama am am ma jaamu ci yalla bala ma ngi ni amna temps lan moma war ci sama temps bi ma jaamu yalla bala may occupé gis ngeen amna sama ben pap dafa am gan gan bi ganu syndicaliste la julli jot nit ñi japp paré rek ben way né syndicaliste bi pa la dé ñu né ko demal nga jité mu né ah je ne sais pas fort en matière de prière parce que koku bi mu amé bi mu nekké ndaw jaamu jangul won jaamu won yalla xamul lan la wax mu né bon côté julli foruma ci quoi foruma ci julli foruma ci julli est ce que julit war na wax foruma ci julli kon nak mbokk yi dañ leen gor gorlu ay taxawaye ngi ni yo xamne war nañ ko taxaw ci sunu waxtu pour mu baña sanku fiñu jéxalé waxtaan bi ñetti taxaway ngi ni yo xamne war nañ ko bayyi xel bala sunu waxtu di yaq moy sa'atul ihtibar buñ démé bay waji sukurat war nañ ci bayyi xel lol motax duñu foyé sunu waxtu benen bi suñu taxawé ci kanamu yalla ëlëk yowmal qiyam yalla diñu laaj lepp luñu don def ci aduna suñu xamé lolou kon duñu sank suñu waxtu ben borom xam xam bu mak bo xamne dafa wax wax ju am njeriñ ci lañuy jéxalé ñi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu ci waxam joju mu wax tawfiq wax ju am solo la jo xamne doomu adama dal bu ko gëmé doomu adama bu ko défé warna mëna jëriño dundam lepp dundam dootu ko foy xam ngeen né ñi perte moy ñi nga xamne dañu yaakaane dootu ñu dajé ak yalla tabaaraku wa ta'ala borom bi ne qad khasira allazina kazzabu bi liqa'illah ñi nga xamne dañu yaakaane dootu ñu dajé ak man ñoo ñu wax dëgg yalla perte nañ dëgg perte ku dem nak doomu adama bu démé ba yaakaane dootu dajé ak yalla rek aduna am yaakuna mais bu la wóoré né tay di nga dajé ak yalla kum wóor né tay di nga dajé ak yalla lan mo la war moy nga gor golu wala fi nenañ daw ca ba ngay am daw ca ba ngay ami tank ñun ñi tay am nañu tank sunuy tank ngi ni mëna daw mëna def lu nekk kon nañuy waxu ci jaamu yalla bala bis sunu tanke dootul taxaw ak bari tay ci ay mer ak bari ci ay magget yo xam waxe ñu ne la ay man tay sama tanki ak bari mo duñu sax dama koy xol ci julli nafila chaque jour dañ ma nan su nafila koor joté rek suma waré jité mère ñew néma oustaz de gatal la ki rakay ndax mu ñoo taxaway bi yag na nga gatal oustaz gatal le bul guddel su yenn say buma xawé guddel suba duma gis mère yi balen du wax nañ la demb gatalal ngay jang deger bok ñun bo gatalé ñu ñoo bo guddelé ñu tok lan motax legi ñom mëna duñu taxaw sax ndaysan nga jang iqra ñu ne lol da guddu iqra ñu ne da guddu sarak bi dafa guddu iqra kon ku jangon xolay yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam sahaba bi ngi netal neene dañu julli ge ba pare abdullah ibn abbas xawma abdullah ibn mas'ud ñom ñaar kenn abdullah ibn mas'ud neena dañu nafila ge ba pare rek yaronnabi da duggu neegam mëna ma ñew diko nuyu ci fekk ben soxla bu ma doon wax ak mom ma ñew fekk mu kabar jang fatiha mané ki day nafila ñaar rak ma kabar nek ci ginnaw yandi daal jang fatima mu jeex mu jël bakara mune mani sama xel bu ci amé ay quelques ayé rek day ruko bakara daal di jeex ban sar mo ci teggu mu jël ala imran telegraw moy bi ala imran jeexé yonentibi dañ Allahu akbar ruko lu toll na ñaari sar yi la ruko bi mu sigé lu toll na ñaari sar yi la sujud mu sigi mu dess ñaata rakka mu dess ben mu jël benen sar bi ci teggu nisaay misaay jeex mu jël maida bilal di noddu as-salatu khairum minan nawmi fajar gi jeex tak ñaari rak fajar gi jeex ñaari rak guddi gi jeex ñaari rak ñun fi tay bo fi jange inna anzalna fi laylatil qadr nga dekk ne yow taw iliman buy fitnal nit ñi nga yow anta fartan muno jang wala asir ak inna atayna télé gi dégg dama len dox bo togué ci kanamu film di sétane télé do yakamti film bi jeex su bobu jeexé nga changer scène yi nga japp scène yi changer pour am benen yaangi kanamu yalla nak nga yakamti djok ha té bo togué kanamu yalla ngay nañ gaaw nañ gaaw di nañ ki nañ len ragal yalla kon inshallah mbok yi ma ngi teunk fo waxtan bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ay wa kana wa dal wa di ci wax ni may wax